Відчуття успіху не полишало його. Річка глибока, вона ховає тисячі людських тіней. Охоплені хвилею, вони пливуть у майбутнє, мов ті нещасні розвідники камікадзе, мозолячи пам'ять короткими спалахами спогадів. Спогади без смаку, позбавлені трепетного життя, кинуті звідчаєм на призволяще. Вони вічно щось нагадують. Маленькі шумерські манускрипти. Це тоді, коли боротьба голоду з немічним тілом доростає до небезпечної межі, присмаченої галюцинаційними мріями. Проте змагатися з голодом – все одно, що ставати на бій із сонмом ангелів. Амебна безколірність, безперспективність такої панорами ще одного відтинку його існування відкрилася Родику. Одного дня він дрімав у хижі, що її винаймав за гроші, поназбировані за літо. Подейкували, що він підробляв вантажником в овочевому магазині. А ще інші через багато років дорікали, мовляв, нічним сторожем у підпільному борделі підмітав стрижене лобкове волосся, обтирав засохлу кров, розбризкану на плінтусах після чергового заїзду несподівано розбагатілої сільської братії. Останнє довго трималося язиків. Того дня дрімота гумовим шедевром доросла до непотямної людському розумові межі, де вочевидь сплітаються дійсність, минуле та майбутнє. Вітер приносить терпкий запах матіол, сонне царство дитинства поряд, тільки простягнути руку. Тієї хвилини до комірчини, залитої крізь отвір затягнутого поліетиленом вікна золотом першої осени, заносячи жаску хвилю одноденної любови, до хижі увібгалося двоє. Дві особи – чоловічої і жіночої статі. Дівчина ловка, схожа на гарненьку підчорнену кізочку, захоплений і дурнуватий вираз струменів з очей. Хлопець здоровий, червонопикий напівкровка, чіплявся довгими мавп'ячими руками за стільці, книги, атласи. Вічно розбурханий, із заліпленим слиною ротом, виставляючи кошлаті груди, він гарував на мітингах. Вони розшукували Віталія. Прочули, що Родик його земляк. Адресу дав доктор Шмулевич. Звідки вони його знають? Хто не знає доктора Шмулевича? У нього зараз дві дівки, кришнаїдки. З милосердя взяв на зиму. Трагедія затуляє любов, а милосердя заступає весь світ. Чи не так? Так, цокотіла дівчина. Вона крутилася вивіркою в осінньому сонці. Наносило печаль, сум, нестерпну, щемку радість. Здивовано дивився Родик на ту пару, що прийшла начебто з іншого світу. Голод відступив, голод прибрав іншої подоби. Терпкий присмак торкнувся кінчиків губ. Листя з пружністю піддавалося ногам. Навколо, кутаючись у серпанок, усе безоглядно йшло до зимової дрімоти. Один Родик із жадобою втягував жаске повітря, як побитий звір чув несподіванку. Десь невидимо зарипіла вісь його долі, важелі перетягло в протилежний бік. Тоді він подивився на дівчину. Як вітер здіймає пелюку і листя біля її ніг, як тремтять куточки вуст, як рожевіє шкіра ніздрів, втягуючи повітря, насичене запахом яблук, динь, чавленого винограду. Тоненька рука, затягнута в червону рукавичку, відганяє ос. Вони йшли безкінечністю вулиці. Сонце відкочувалося донизу, лускаючи мільярдами кульок у вітринах. Що воно таке, любов? Несподіванка, перетята життєвим шляхом, що ми через дурість називаємо своєю мрією. Вони були небалакучі, говорила більше дівчина. Вона широко ступала, мовби кудись поспішаючи. Родик, дивлячись на неї, вже знав, що ніколи не забуде ні того свистячого безумства її очей, ні широкого поступу. Сонце, дорога, все пропадало у пітьмі. Птахи, пролопотівши крильми, зникали за дахами, полишаючи подовго шелемтіти гілля на липах. Проте кінець, а може й початок, нудотно уривається. Випликана мрія, вдаривши наостанок, крильми відлітає. Натомість темрява початку. Родика призначили до помираючої баби. У баби –